לאו, אני חושבת שאנחנו בלייב. אז כן, אנחנו בלייב, כתוב. אז נתחיל. נתחיל, אולי אתה תתחיל. אני אתחיל. אתה תתחיל. יואב. שלום לכם, אתם צופים בתוכנית החללית, תוכנית האינטרנט האינטראקטיבית שמעבירה לכם את הדברים העדכניים והמעניינים ביותר שקורים עכשיו בחלל. שמי יואב לנצמן, אני מהנדס חלל, גיאופיזיקאי, מהנדס מערכת ראשי בעמותת SpaceIL, מרצה, יועץ, כותב על עניינים שקשורים לחלל, כותב הבלוג מסה קריטית, בדף הפייסבוק שנקרא מסה קריטית. המנחה של התוכנית הזו כבר במשך שנתיים וחצי בערך, איך עושים דף פייסבוק בתנועות ידיים, כן. אני באמת לא יודע. איתי בצוות, דוקטור קרן לנצמן, רופאה אפידמיולוגית. מומחית באפידמיולוגיה, לא אפידמיולוגית, זה משהו אחר. מקצוע שני. לגמרי. מומחית באפידמיולוגיה ובריאות הציבור, כותבת הבלוג סוף העולם הבת מהיציאה והמחברת של הספר שמיים שבורים. זוכה פרס הגפן. זוכה פרס הגפן. ושורדת אפוקליפסת הזומבי מידועה של ה-1 באפריל. כן. וואה, מה שהיה ב-1 באפריל. וואי. איתנו בצוות גם... שכחת להגיד מה התאריך היום. זה נכון, כי זה לא מופיע מולי. התאריך היום הוא 9 באפריל 2016, מוצאי שבת, 9 בערב. תכתוב. כן, אתה יכול להציג את חברי הפאנל. איתנו בצוות אופר מתוקי, דוקטורן מהאוניברסיטה העברית, בתחום של אסטרופיזיקה, קוסמולוגיה, אנרגיות אפלות. ועוד. אנרגיות אפלות. ודברים כאלה. ודוקטורנט מאוניברסיטה העברית. וכותב הבלוג יקום הנראה. שהוא בלוג מוצלח מאוד, וכדאי לכם לעקוב אחריו. נכון. עוד איתנו, יעל הילמן, דוקטורנטית מאוניברסיטת תל אביב, חוקרת סופר נובות. טייפ 1A. יפה. טייפ 1A. היי יעל. אהלן. ודוקטור ויקטור צ'רנוב. שלום. מדען טילים מומחה, מה? מומחה בדברים שמתפוצצים בחלל. אוקיי, אתה מקבל את ההגדרה הזו? זה נשמע טוב. זה נשמע אותי. זה נשמע ויקטור. בסדר גמור. וכותב הבלוג רוקט סיינס, הוא כבר באוויר? הוא שוב באוויר? הוא כבר לא יודעת גם לא דומיין. אני פשוט לא מעדכן אותו. אוקיי. אוקיי. אני חשבתי על משהו. כן. את הולכת לפתוח בלוג? לא, אבל... אבל זה נורא מוזר. זה מצחיק שהבלוג של אופר זה על היקום הנראה, והוא מתעסק בדברים שלא רואים, באנרגיות אפלות וחומר אפל. כן. אוקיי, אופר, אתה צריך לתת על זה את הדין בהמשך. אני אספר לכם בינתיים שיש לנו תוכנית שתעסוק בהרבה מאוד דברים. אנחנו גם נדבר על ליל יורי שהולך לקרות בשבוע הקרוב בארץ, ועל מגוון האירועים שיהיו שם. אני ספרתי 11 אירועים. רק? שזה מדהים, זה מדהים. לא היה דבר כזה כבר שנים בארץ. לא היה דבר כזה מעולם בארץ. אנחנו נדבר על האירוע שלנו בכנס עולמות בחול המועד פסח. אנחנו נדבר על סופרנובות ועל עוד אייטם על סופרנובות ועל משהו שנקרא דיסקה פרוטופלנטרית שאופר יסביר לנו מהי ועל מטוס חלל הודי ועל עוד דברים אם מספיק, אבל בעיקר... זה הבובות כבר בא. אבל זה התוכנית שעברה. אבל הכי חשוב זה מה שקרה אמש בלילה, שיגור של SpaceX. אבל לפני זה קרן תסביר לכם איך אתם יכולים להגיב ולשאול אותנו שאלות, כי בטח יהיו לכם שאלות תוך כדי הדברים שלנו. כי יש לנו מלא דברים מגניבים לספר לכם. בבקשה, קרן. תודה לך, יואב. ובכן, אתם יכולים לשאול אותנו שאלות באחת מכמה דרכים. דרך יש... תעשה את זה אתה. אוקיי, אתה תעשה את תנועות הידיים. גו. דרך ראשונה. דרך הפייסבוק. נפתח כרגע שרשור שאלות בפייסבוק, זה נורא מטריד. את רואה? כן, אבל לא מטריד אותי. נפתח כרגע שרשור שאלות בפייסבוק, שנקרא שרשור שאלות. לחברי הפאנל אתם מוזמנים לשאול אותנו שאלות. השרשור נמצא בדף האירוע בפייסבוק, בדף האירוע הזה. דרך שנייה, דרך שנייה, באמצעות ההשטג, ההשטג, ההשטג, החללית, אל תשכחו את הידועה, בטוויטר. אני מנתרת את ההשטג הזה, וכל שאלה שתשתמשו בה בהשטג הזה אני אוכל לענות. אבל הדרך השלישית והטובה ביותר שאנחנו הכי אוהבים, כפי שאדם לוין כרגע מציין, זה ללחוץ פה למטה. או פה? או... הפעם הראשונה, זה פה. אוקיי. פה למטה, על join the conversation, מה שמאפשר לכם לעלות שאלה ל-Q&A. שעובד היום. ועובד היום, עובד היום, כן, כן, עובד היום, זה כל כך נהדר, זה נפלא שהוא עובד היום. ה-Q&A מאפשר לנו לשמור את השאלה שלכם, לעלות אותה לשידור, לענות עליה, וזה נשמר ככה לנצח. וכן, הפעם עובד בניגוד לפעם הקודמת, ככה שאתם יכולים לשאול אותנו שאלות. שוב, או בשרשור השאלות בפייסבוק, או באמצעות ההשטג החללית בטוויטר, או באמצעות ה-Q&A. בבקשה, תשאלו אותנו שאלות בקומנטס של יוטיוב, כי אנחנו לא יכולים לראות אותם ולא יכולים לנטר אותם תוך כדי התוכנית. חזרה אליך, יואב, ספר לנו. היה שיגור ממש מוצלח של SpaceX אתמול בלילה, לפי שעון ישראל בכל אופן, של חללית הספקה מדי גם דרגון, חללית הספקה הגדולה שטסה לתחנת החלל הבינלאומית. וויקטור, אני אתן לך לספר את החלק המגניב ביותר שהיה. לא, היו שם הרבה מגניבים, אבל החלק המגניב ביותר שהיה זה שהם סוף סוף הצליחו לנחות על הנפצודה בים. עכשיו, רק שאתם תבינו, מה שקרה זה שזאת הייתה נחיתה אוטומטית על נפצודה אוטומטית. לא היו שם מעורבים אנשים בכלל, אוקיי? הייתה איזו נפצודה ענקית, שאין אלה אנשים בים, ואז הטיל אחרי שהוא שיגר את השלב הראשון של הטיל, אחרי שהוא שיגר את השלב השני ועלה למעלה, פשוט חזר אל הרפסודה, והפעם הוא נחת בהצלחה. זאת לא הנחיתה הראשונה של SpaceX, אני מזכיר לכם, הם כן נחתו ליד מקום השיגור שלהם, אבל עכשיו זה יותר חשוב מה שהם נחתו על הרפסודה, מכיוון שאתה לא באמת רוצה לנחות ליד מקום השיגור שלך, מסיבה פשוטה, שאם משהו לא הולך טוב בנחיתה, אז אתה הורס את מקום שיגור שלך, יש בום גדול ואתה צריך לתקן משל דברים. כשאתה צריך לתקן רק רפסודה, זה פחות נורא, זה בסדר. אז זהו, זה משהו, ותראו את הסרטון, תחפשו, יכול להיות שאנחנו נשים גם אחר כך לינק לנחיתה. תראו, זה ממש יפה, זה עובד נהדר, וזה צעד מאוד חשוב בצד SpaceX. הצעד הבא, שהוא באמת יהיה מעניין, זה שהם ייקחו את השלב הזה ובאמת ישתמשו בו עוד פעם. כי זה כל הרעיון מאחורי הנחיתה הזאת, שהם יוכלו להשתמש בשלבים האלה מחדש, בלי שהם יצטרכו לבדות אחד חדש, וככה הם יכולים להוזיל עלויות. בלו אוריג'ין כבר עשו את זה, למעשה פעמיים הם שיגרו, הם עשו שלושה שיגורים, כולם עם אותו טיל, אבל בלו אוריג'ין עובדים עם משהו שהוא הרבה יותר קטן, ולהם זה טיפה יותר קל, ולספייסיקס זה לא, לעשות את זה זה לא עוד כדי כך פשוט, וסיבה פשוטה שספייסיקס בניגוד לבלו אוריג'ן כבר עושים שיגורים מסחריים. אז או שהם צריכים לקחת איזשהו שיגור מסחרי ולסכן אותו, כי בבירור לשגר מחדש שלב שכבר עבדו איתו, זה משהו שהוא יחסית, לוקחים שם יותר סיכון, או לחלופין לקחת איזשהו שיגור שהם לא מקבלים עליו כסף, וגם לוח השיגורים שלהם די צפוף, וכל מיני דברים כאלה, זה לא יהיה עד כדי כך טריוויאלי, אבל זה הדבר הבא שאתם הולכים לעשות, אבל נראה שגם בדרך הנכונה, וזה נהדר, וזה כיף, ותראו תודה. אני רוצה להוסיף על זה שהשיגור, סליחה, נחיתה של השלב הראשון בים, תשמש גם בעיקר כאשר יש מטענים מאוד גדולים, או מסלולים מאוד גבוהים שצריך לשגר אליהם, ואז לא תמיד נשאר מספיק דלק לשלב הראשון בשביל לחזור את כל הדרך אל החוף, ולכן עדיף להנחית אותו בים, זאת אומרת, זו הדרך היחידה להציל אותו גם. המשמעות הגדולה היא שברגע שיצליחו למחזר, והם מתכננים להשתמש מחדש ב-90% מהשלבים הראשונים שהם ישגרו, אז המשמעות היא הוזלה משמעותית במחירי השיגורים, בעלויות השיגור, וכתוצאה מזה אפשר יהיה לשגר יותר. ולכן, אם אנחנו רואים את עצמנו משגרים יותר משימות חלל, יותר לוויינים, יותר אנשים לחלל, אז זו הדרך, זו אבן הדרך הראשונה. קודם כל, להתחיל להשתמש מחדש בכלי השיגור. זה מה שהם מנסים לעשות כאן. זה משפיע קצת על התכנון, לא? כי עד עכשיו היו צריכים לייצר את כל החלקים שיחזיקו מעמד פעם אחת, חד פעמי. ברגע שרוצים את זה להרבה שיגורים, זה מחשבה קצת אחרת בבנייה, לא? כן. כן, חד משמעית כן, כי הם צריכים, עצם זה שצריך רכיבים מסוימים בשביל להנחית את הטיל חזרה, הרי יש לו כנפוני ניווט ויש לו עוד מערכות נוספות בשביל לשמור על, על היציבות של הטיל במהלך הנחיתה שלו ולתמרן אותו בצורה עדינה ומדויקת חזרה, כמובן לא כל טיל יכול לעשות את זה. לא, אבל עצם... זה לא רק זה רב, זה גם המנוע עצמו הרי עובר... עומסים טרמים מטורפים לגמרי, זה, הם שורפים כמויות אדירות של דלק והמנוע צריך לעמוד בסך הכל, פעם היו עושים אותו חד פעמי ועכשיו צריך שהוא יעמוד במחזורים של פעולות, שזה כבר הופך להיות יותר מסובך. כן, זה נכון, זה נכון מאוד. זה מאוד לא רגיל שמנוע של טיל יכול, אפשר להדליק אותו יותר מפעם אחת. נכון, בדרך כלל מדליקים אותם פעם אחת, ואם השיגור מצליח אז יופי, אבל לא משתמשים בטיל שוב, אז זה לא משנה. עצם זה שהם תכננו מנוע שאפשר להדליק אותו יותר מפעם אחת, מאפשר להם גם לעשות בדיקת מנועים לפני שהם משגרים את הטילים. כל הטילים שלהם לפני השיגור מפעילים את המנועים לקצת, לראות שהכל עובד כמו שצריך, ואם לא, אז יש עוד זמן לתקן. זה משהו לא נורמלי, זה לא רגיל בכלל. אז הם בפירוש תכננו בראייה שזה מה שהם הולכים לעשות, שזה מאוד מגניב. כבר אמרת ששמת את הסרטון של הנחיתה? עוד לא הספקתי. אז אולי תגיד. אוקיי, אז בדף הפייסבוק של האירוע הזה, של השידור, יש כבר את הלינק ליוטיוב לסרטון של הנחיתה, אתם יכולים לראות אותו בזמן שאתם ממשיכים לראות אותנו, כמובן. אתם יכולים להמתין עם זה ולראות אותו אחר כך. אבל זה כל כך מגניב. זה נורא מגניב, זה נורא נורא מגניב. אנחנו פשוט לא שמים אותו במסגרת התוכנית, כי אנחנו מפחדים קצת שגוגל יעשו לנו צרות של זכויות יוצרים אם נשלב סרטונים מיוטיוב. כן, זה נכון. עוד דבר שמגניב בשיגור הזה, זה שהדרגון, שחוץ מזה שהוא מעלה ניסויים מדעיים וציוד והספקה, ודברים נוספים לתחנת החלל, הוא גם מעלה מודול שנקרא BIM. BIM. זה לא ביגלו? זה שייך לביגלו אירספייס, אוקיי. זה דבר שנראה ככה, כשהוא מנופח, כן? כשהוא בתוך תא המטען של הדרגון, הוא תופס הרבה פחות מקום, והוא יכול להתנפח כאמור, ואז אפשר להשתמש בו כחדר נוסף בתחנת החלל. עקרונית, אסטרונאוטים יכולים להיות בפנים, או לעבוד בפנים, או לאחסן שם ציוד, להשתמש בו למה שצריך. המטרה שלו היא בעיקר הדגמת טכנולוגיה, זאת אומרת, הם לא הולכים להשתמש בו הרבה, הם רוצים בעיקר לבחון את היכולת שלו לעמוד בתנאי סביבת חלל, בתחנת החלל, כשהוא מדוחס במשך שנה, שנתיים, הזמן שהוא הולך להיות וואו. בחלל, ואחר כך הולכים לפרק אותו משם. אבל זו גם... התקדמות מאוד מאוד רצינית, זה למעשה טכנולוגיה שחשוב מאוד לבחון אותה, כי זו הדרך הטובה להעלות דברים גדולים מאוד לחלל, כשגודל הטילים בעצם קובע מה הדבר הכי גדול שיכול לעלות לחלל, אז פה אפשר בעצם להתגבר על המכשול הזה ולשנות את הצורה של המבנה שאנחנו מעלים לחלל אחרי שהוא יוצא מהטיל. אם תסתכלו על התמונות של תחנת החלל, תראו שכולה בנויה מצינורות שהם בגודל של טיל, או גודל תא המטען של מעבורת החלל, בגלל שזה מה שאפשר היה לעלות. עכשיו זה מבנה מתנפח, שזה לא אומר שהוא דק דופן, הוא עמיד ביותר מפני פגיעות של פסולת חלל, או של מיקרו-מטאורים שעלולים להיות שם, וגם מפני הלחץ הפנימי שעלול עקרונית. יש איזה ציפוי קבלר גמיש או משהו כזה, זה משהו מטורף. יש להם איזו טכנולוגיה חדישה שהם פיתחו לצורך העניין הזה, ושוב, זה רק הדגמה, כי התוכנית האמיתית של חברת ביגלור זה לעשות מלונות חלל ומבנים הרבה יותר גדולים מזה, בשביל שיהיו בחלל או על הירח. עקרונית, הם מתכננים אפילו מבנים שחלליות כמו הדרגון יוכלו להיכנס לתוכם. עד כדי כך. שזה דבר מאוד מגניב, ויהיה מגניב לראות את זה, קורה בתחנת החלל, הם הולכים בעוד כמה שבועות לפרוס את זה, ברגע שזה יגיע לשם ושיסיימו להתקין אותו. גם תא הלחץ שלהם זה משהו חדש שהם בוחנים, אז בקיצור, טכנולוגיה חדישה מאוד שעולה לתחנת החלל, ואנחנו שמחים קודם כל שזה הצליח להגיע לחלל, ואנחנו מקווים שזה יצליח להם גם בניסוי שהם הולכים לעשות שם. עכשיו שאלות? מה שמעניין בסיפור הזה, דרך אגב, ויקטור, יש לנו שאלות רגע מה-Q&A ואחרי זה נמשיך, אוקיי? בסדר? כן, כן. זה בסדר? כי יכול להיות שהשאלות האלה קשורות לזה. אוקיי, אוקיי. אז השאלה הראשונה של יעל בן ישראל, ששואלת בעקבות ההערה של ויקטור, לגבי זה שזה כמו במעבורת, האם יכול להיות שהמעבר לטילים רב פעמים והטכנולוגיה שמתלווה לזה ישפיעו גם על החזרה של מעבורות לשימוש, או שאין קשר? כנראה שלא, הבעיה עם המעבורות לא הייתה מנועים, הבעיה עם המעבורות הייתה מגן חום, וזה שהיה צריך כל פעם לבדוק אותו, זה היה עבודה גדולה, אז אני לא חושב שזה יגרום למעבורות לחזור לשימוש, אם כי האייטם הבא, לא הבא, אבל אחד האייטמים לפי מדבר על זה שמעבורות לא באמת נטשו, הם הושמו בצד. הם רק חזרו הביתה. רגע, והשאלה השנייה של שי אבדן, מה קורה אם משהו פוגע בזה במהירות גבוהה? במודול המתנפח, אז מה שבחנו בניסויים בליסטיים זה את הדברים האלה בדיוק, והם הראו שהוא למעשה יותר עמיד, משמעותית יותר עמיד מאשר הדופן המתחתית של תחנת החלל הבינלאומית, כך שאם משהו יפגע במהירות מאוד מאוד גבוהה, זה לא אומר שהוא לא יחדור אותו, אבל זה יותר בטוח להשתמש בחומרים כאלה מאשר במה שיש כיום, בחומרים קשיחים. מגניב. ויקטור, חזרה למה שהתחלת להגיד. אני אמרתי שהקטע המעניין בכל הסיפור הזה, אחד הקטעים המעניינים בכל הסיפור הזה, שזה טכנולוגיה שהתחילה בנאסא. זה איזשהו פיתוח של נאסא, שנאסא נטשו בזמנו, ומחרו את החומרים. לא, לא, זה היה בשנות, ספציפית זה היה בשנות ה-90 לדעתי. או משהו כזה, פה בחרו את הפטנטים לשוק, ועכשיו זה כן עולה לחלל. אגב, גם טילים שנוחתים אחרי שהם טסים לחלל, הייתה טכנולוגיה שנאסא בחנו אי שם בעבר, ומחוסר תקציב להמשיכו את הפיתוח שלהם. אז טוב שהדברים האלה קורים על ידי חברות פרטיות, וזה מה שמראה בעצם את העידן החדש הזה של ה-New Space. טוב, בואו נעבור לנושא אחר. אופר, בוא תספר לנו על הדיסקה הפרוטו-פלנטרית ומה זה אומר לעזאזל. אני חושבת שרק בגלל השם של זה, זה... כן, אז דיסקה פרוטו-פלנטרית, האמת שאני חושבת שדיברנו על זה אולי פעם. דיסקה פרוטו-פלנטרית, ההסבר הפשוט הוא שזו הדיסקה לפני שנוצרו פלנטות, או בזמן שנוצרו פלנטות. מערכות שמש לרוב, לא לרוב, אבל מערכות שמש תמיד נוצרות מתוך איזושהי עננת גז, ואז הן מתחילות, מתחיל שם איזשהו סיבוב שיוצר דיסקה. ובתוך הדיסקה הזו מתחילים אזורים מסוימים, אזורים צפופים יותר, מתחילים לספוח אליהם עוד ועוד חומר, ולהפוך למשהו יותר ויותר גדול, עד שבסופו של דבר זה מגיע לסדר גודל של פלנטה. ובשלב הזה זה כבר, הוא כבר כל כך גדול, שכבר כל מה שנמצא לו בדרך הוא או מעיף או סופח, וזה פשוט יוצר, בתוך העננת גז הזאת, זה יוצר מסלולים שהם ריקים. וראינו את זה כבר בכמה מקומות, זה ידוע, גם אנליטית, גם מעקרונות ראשוניים וגם מתצפיות, אבל עכשיו ראו את זה בדיסקה, עם כוכב מאוד מאוד חדש, כוכב מאוד צעיר, רק משהו 10 מיליון שנים, זה מאוד מאוד מאוד צעיר, וגם מאוד קרוב, משהו 130 שנות אור מאיתנו, ובנוסף גם הדיסקה היא נמצאת עם הפנים אלינו, אני אראה רגע תמונה, מה שאומר שהצליחו לצלם את זה ברזולוציה יוצא דופן ולתת לנו תמונה ממש פנטסטית, כמו שאתם יכולים לראות. אפשר ממש לראות את הדיסקה ולראות את הפסים איפה שיש כנראה כוכבי לכת שיצרו חללים כאלה, וזה מאוד מאוד יפה. איך צילמו את זה? עם איזה טלסקופ או מצפה? נדמה לי שאלמה, אני לא זוכר כבר בוודאות. אוקיי. טלסקופ קרקעי. כן, כן, קרקעי. אוקיי. זהו, אז זה מאוד מאוד מגניב, ומכיוון שזה כל כך קרוב וכל כך צעיר, אז אנחנו יכולים לעקוב אחרי זה ולראות באמת מה התפתחויות לא לאורך זמן כל כך, כי אנחנו, זה עדיין יכול להיות זמנים הרבה יותר ארוכים מה שאנחנו יכולים למדוד, אבל לפחות לראות בזמן הזה, זמן חיים הזה, מה קורה שם, ואולי לכוון עוד טלסקופים, לקבל רזולוציה טובה יותר. אפשר לחפש בפסים האלה שנראים כאילו נקיים, אפשר לחפש פלנטות? אני מניח שאם יהיה לנו משהו מספיק, אם רזולוציה מספיק גבוהה, אז יהיה אפשר גם לחפש פלנטות, כן. נורא מגניב. אוקיי, יעל, ספרי לנו את על האייטם שקשור לבן זוג של הסופרנובה שלך. רגע, אני רוצה להבין, אני רוצה להבין משהו, זה הסופרנובה שלך או הסוג של הסופרנובות שלך? את רוצה שנקרא לו סופרנובה יעל? כן! רגע, ואז לבן זוג שלה יקראו... צריך לקרוא לו בני, כן. הבעיה היא שזה כמו, זה נורא מזכיר את הבני זוג... איך קוראים להם? גמל שלמה, נראה לי? שאחד אוכל את השני, ו... לא יודעת אם כדאי... זה לא נגמר טוב. לא, הסוף לא משהו. אחד מהם. אז ככה. מה שמיוחד... ככה, זה סופרנובה טייפ 1A, שאני אסביר מה מיוחד בו. יש כמה סוגים של סופרנובות. אבל הם יכולים להיווצר מכל מיני סוגים של כוכבים מסיביים. ובגלל שאם זה נוצר כל פעם מכוכב מסיבי אחר שהתפוצץ, אז גם מקומת האור שלו והזמן דעיכה והזמן עלייה וכל הסיפור הזה יהיה שונה בין כוכב לכוכב. הסופרנובה טייפ 1A הוא תמיד נוצר מעוד דבר, מכוכב ננס לבן שהגיע למסה קריטית מסוימת. ובגלל שזה תמיד נוצר מאותו כוכב מתפוצץ, מאותו סוג כוכב מתפוצץ, באותו מסה, עקומת האור שלו תמיד קבועה, העלייה, הירידה, העוצמה המקסימלית, ולכן הם משמשים כנרות סטנדרטיים, כלומר במדדי מרחקים בגלקסיה. ומכיוון שזה סופרנובה, שזה דבר שמגיע לבהירויות אדירות, אז זה מאפשר למדוד מרחקים לגלקסיות גם מאוד מאוד רחוקות. זה החשיבות שלו, וזה תרם להבנה של ההתפשטות של היקום גם, ולכן הם כל כך חשובים ומגניבים. עכשיו, העניין הוא שאחרי שמבינים את כל זה, עדיין כבר עשרות שנים לא סגורים כל כך על איך הם נוצרים. יודעים שזה חייב להיות במערכת בינארית, כי צריך להיות לנו איזשהו ננס לבן שהוא יותר קטן מהמסה הקריטית, שהוא איכשהו מקבל עוד מסה ועובר את המסה הקריטית. על זה הם מסכימים, פחות או יותר. המסה הקריטית שגורמת לו להתפוצץ. כן, כן, כי זה כוכב מאוד מפותח, הוא עבר אבולוציה, אני לא אתחיל להסביר את זה, אבל הוא בדרך כלל עשוי מפחמן או חמצן, פחמן וחמצן, בדרך כלל. אחרי זה אופר יסתור את מה שאמרתי באייטם אחר, אבל זה מה שבדרך כלל עשוי ממנו, ואם הוא עובר מסה מסוימת הוא מתפוצץ, אוקיי? זה ממש בקצרה. כן. עכשיו, אז הוא צריך לקבל מסה ממישהו. יש שני תיאוריות עיקריות של ממי הוא מקבל מסה. תיאוריה אחת אומרת שזה שני ננסים לבנים שהתמזגו, ולכן עברו את המסה הקריטית. תיאוריה אחרת אומרת שהיה לו בן זוג אחר, נגיד כוכב רגיל, כמו השמש, או סגנון השמש. עכשיו, בשביל להחליט מי זה, יש תיאוריות שמצדיקות את זה ותיאוריות שמצדיקות את זה. אם נראה שיש כוכב אחר, אפשר להגיד שהוא כנראה היה במערכת בינארית כזאת של כוכב מסוג אחר, מסדרה ראשית, משהו כזה. וזה מה שראו כאן, ראו עדות לכך שיש שם עוד כוכב אחרי הפיצוץ. עכשיו, רק בגלל שזה נורא מגניב, רגע, אני אראה לכם את התמונה הזאת, הגלקסיה הזאת, NGC 4424, רואים אותה מהצד, אז בעצם זה הגלקסיה כזה, במרחק של 50 מיליון שנות אור מכאן. כלומר, זה מאוד מאוד מאוד רחוק, אבל מרוב שזה רחוק, כל הגלקסיה זה המריחה הסגולה הזאת, וזה הסופרנובה. כלומר, בעצם רואים, הסופרנובה יותר בהירה מהגלקסיה. שזה לא מפתיע. לא מפתיע, לא. סופרנובה מגיע לבהירויות של גלקסיה, אבל זה מאוד מאוד בולט כאן, מרוב שזה כל כך רחוק, ששמים לב יותר לסופרנובה מאשר לגלקסיה. זה גם אורכי גל שונים, אבל לא להיכנס לזה. בצור, זה רק כדי להראות כמה זה מגניב. עכשיו, מה שרואים זה ככה. הספיקו, זה התפוצץ ב-2012. הספיקו לתפוס את זה יחסית מהר, כלומר, משהו כמו יום אחרי הפיצוץ, וזה 3 ימים בערך לפני שהוא הגיע למקסימום. ומה שקורה זה שהמסה של הכוכב שהתפוצץ מתחיל להתפשט. ואז הוא מגיע לבן זוג, זה התיאוריה. הוא יגיע לבן זוג, ואז בעצם ייצור מעין מעטפת סביבו וימשיך להתפשט מעבר לו. ואז מתוך החור הזה שנמצא הכוכב הבן זוג, יש קרינה מסוג אחר, מחום אחר, הפליטה שונה. ואז אפשר לזהות שיש שם משהו. רואים שמורים שם הכחלה, מין הגדלה קצת של הקרינה, משהו בסגנון כזה. וזה מה שראו 3 ימים לפני המקסימום. זה החזיק מעמד עוד כמה ימים אחרי, ואז דח. ואז כבר לא ראו אותו, כלומר זה איכשהו התמלא. ככה אנחנו יודעים שיש בן זוג. ככה יודעים שיש שם בן זוג, כן. הם גם העריכו את הגודל שלו בגלל הגודל של האחור הזה, הם אומרים שזה מתאים למודלים של 6 מסות שמש, כלומר זה כוכב רגיל גדול יחסית, וזה מסתדר, זה מסתדר גם, זה בעצם על הגבול של מה שיכול להיות תיאורטית, כלומר הרבה יותר מזה זה לא היה מסתדר, אם זה היה 8 זה כבר לא היה מסתדר. זהו, זה בעצם הסיפור פה. עכשיו, היו אחרים שלא ראו, כלומר, זה לא אומר זה לא סוגר את התיאוריה של זהו, לא יכול להיות שזה ננסים לבנים שמתמזגים וזה רק זה. יש הרבה עדויות שצפו בסופרנובות ולא ראו בן זוג. אז הם בעצמם אומרים, אם נראה 100 כאלה, נוכל להתחיל להגיע לאיזה שהם מסקנות. אבל זה ממש עדות מוצקה לכך שלפחות במערכת הספציפית הזאת יש בן זוג. זה מדהים בעיניי איך אפשר לדלות את המידע הזה מהתצפית הזו. זה גם היה חן זמן נורא קטן, שנסתכל שנה אחרי כבר, יכול להיות שהוא שם אבל לא ידעו. כלומר זה חלון זמן קטן שהיה צריך כדי לתפוס את זה ובמקרה תפסו. אני חושב גם שגם כרגע אין משהו שאומר שהתיאוריות האלה חייבות להיות אחת ולא השנייה. זאת אומרת, יכול להיות שיש מקרים כאלה ויש מקרים כאלה, אולי אחד מהם מאוד מאוד נדיר, אבל זה שראינו את זה, זה עדיין לא סותר לחלוטין, גם נראה 100 כאלה, זה עדיין לא סותר לחלוטין את ה... נכון, נכון, אני גם מסכימה עם זה שיכול להיות שיש יותר מסיפור אחד שמוביל לזה, יכול להיות. כלומר, אתם בכל מקרה רוצים לשמור את התיאוריות שלכם קרובות לחזה, זה מה שאני שמעת מכם. גם כשאתם מקבלים הרדקור אבידנס שתיאוריה אחת נכונה והשנייה לא, אתם עדיין מנסים למצוא עוד אופציות. לא, לא, זה... אבל דווקא אם זה לא מוצאת חן בעיניי, כי זה בדיוק מה שאני עושה בדוקטורט שלי, אז זה נחמד, לראות שמישהו ראה את זה. לא אכפת לי שיהיה עוד תיאוריה גם, אבל אם ראו את זה, זה נחמד. בסופרנובת הילמן, כן. אז אופיר, אתה יכול לסתור את זה? זאת אומרת, יש לך גם סיפור על ננס לבן. כן, כן, אבל אני לא סותר את זה, אני אולי אדבר קצת יותר על ההתפתחות של ננסים לבנים. ננסים לבנים מתפתחים בעיקר מכוכבים במסות נמוכות יחסית, זאת אומרת, עד 10 מסות שמש, והצורה שבה הם נוצרים, היא צורה יחסית רגועה, זה נובע מנובה, לא מסופר נובה. זאת אומרת, אנחנו יודעים שכוכבים זה בעיקרון כדורי גז מאוד מאוד דחוסים, שמרוב לחץ מתחילה שם בעירה גרעינית במרכז. אבל בעירה גרעינית גורמת למימן להפוך להליום, ובהמשך להליום להפוך לקרבון. פחמן, תודה, וכן הלאה. אבל בכוכבים במסות כאלה, כשזה מגיע לשלב שבו זה מבעיר הליום, אז באיזשהו שלב החלק הפנימי, הליבה, היא כבר כל כך צפופה, שהמעטפת מתחילה להתפזר. יש כל כך הרבה אנרגיה שנפלטת, שהמעטפת מתחילה להתפזר, זה מה שאמור לקרות גם לשמש שלנו, זה נקרא נובה, ואז אנחנו נשארים, והחלק הפנימי הוא נדחס בגלל הכבידה, עד רמה שהוא כבר בגודל קטנטן ומאוד מאוד דחוס, זאת אומרת, משהו בסדר גודל של השמש שלנו צריך להתכווץ בערך גודל של כדור הארץ, שהוא יהיה ננס לבן, ומשיל את רוב המעטפת שלו, אבל עדיין צריך לזכור שכשמדובר על רוב המעטבת, הליבה היא משהו פצפון בתוך הכוכב. רוב, כמעט כל הכוכב הוא מימן. אז רוב הננסים הלבנים, גם אחרי שהם כבר קרסו והשילו את המעטפת שלהם, עדיין מה שרואים מהמעטפת זה בעיקר מימן, אולי הליום. כלומר, יש בערך 80% כוכב ננסים לבנים עם מעטפת של מימן, והשאר זה הליום. והסיבה שאני הסברתי את כל זה, זה שעכשיו קבוצה של חוקרים אומרת שהיא מצאה ננס לבן שהמעטפת שלו היא כמעט כולה, 96% חמצן. שחמצן זה עוד שלב מעבר לפחמן ביצירה. מה שאומר שזה משהו מאוד מאוד מעניין. איפה ההליום? מה? השאלה היא איפה המימן ואיפה ההליום. בדיוק. ומה עושה שם חמצן? זה גם, זה... לא, מה עושה שם חמצן זה שאלה שיש להסבר כאישור, כי בליבה, אומרים שבדרך כלל זה מגיע לשלב של בעירת פחמן, ולפעמים אפילו עד חמצן, אז זה יכול להגיע לזה, ואם הוא מספיק עובד, אז הוא יכול אפילו להגיע קצת יותר מזה, אבל זה כן מפתיע, כי בדרך כלל, אם הוא מגיע כבר לשלב של בעירת חמצן, אז סביר נניח שהבעירה לא תעצר ותמשיך עד רמת ברזל, שזה עוד הרבה שלבים, ולא יהיה איזושהי נובה או משהו כזה. אז זה מאוד לא ברור. סנאר אחד שמעלים, וזה כנראה הדף סביר ביותר, זה שכנראה היה שם איזשהו כוכב נוסף, שזה היה זוג בינארי, זה כוכב נוסף בעצם שפך את המעטפת הנוספת, והשאיר רק את החמצן במעטפת. שזה מאוד מאוד מעניין, לא ברור בדיוק איך זה יכול לקרות, כי זה... גם אם הייתה מעטפת משותפת, החמצן הוא כל כך עמוק בפנים שלא כל כך סביר שהוא ייפרד מהכוכב ויעבור, או את אוכל, מה שנמצא עד החמצן, שהכל ייפרד מהכוכב ויעבור לכוכב הנוסף, אבל יש עוד כל מיני, עוד תיאוריות, אלו התיאוריה אחרת שזה, להפך, שבמקום שהכוכב הנוסף לקח ממנו את החומר, הוא נתן לו עוד חומר ואז יצר איזשהו פיצוץ לא סימטרי שהעיף את המעטפת הנוספת. רעיונות מאוד מעניינים, בעיקר זה משהו שהוא נמצא רחוק מאוד בהסתברות, אז זה יכול לתת לנו מראה יפה על התחות כוכבים אחרי שלב הנובה, ומה יכול לקרות כשיש מערכות בינאריות וכו'. אז כרגע יש לנו רק תיאוריה, רק דוגמה אחת לדבר כזה. כן, והדוגמה האחת הזאת זה, שוב, זה דבר שהוא כל כך נדיר אמור להיות. אבל חלק מהעייה שלהם נבעה גם מזה ש... כלומר, אני פשוט מוסיפה על הסימני שאלה, שזה ננס לבן קטן מאוד, אומרים שבערך חצי מסת שמש. הם גם אומרים שלפעמים רואים חמצן בננסים גדולים יותר, שמתחילים לייצר גם חמצן ניאון מגנזיום, אבל בקטנים זה עוד יותר מפתיע. לראות את החמצן דווקא במעטפת. זה יותר מפתיע. זה יותר מפתיע שלא יהיה את מה שאמרת, אליום. מאוד מוזר המערכת הזאת. בטח הסתכלו עליו בשנים הקרובות. היא אומרת, כשאנחנו מדברים על ננס לבן קטן, אם דיברנו על זה שנקחה ממנו המעטפת, אז יכול להיות שלפני כן הוא היה גדול יותר, אז קשה לדעת מה היה הגודל בדיוק לפני כן. אתה אומר שהליבה, כן, אבל בדרך כלל המעטפת זה לא חלק מאוד, אם הליבה כזאת קטנה, המעטפת לא חלק מאוד משמעותי מהמסה, לא? אז בקיצור זה כרגיל משאיר את האופציה היחידה כחייזרים. ברור. כמובן. אני אתחשב אם זה לא יהיה זה. אוקיי, טוב, אז נקווה שאנחנו נספיק לשמוע עוד דברים מעניינים על ננס הלבן המסוים הזה בהמשך. יש לנו שאלה? יש לנו שאלה, פול בזמן. תודה רבה לאהוד מימון. העורך, הסבלן, הנעים, שאין לו שום בעיה עם אנשים שמאחרים מעט בדדליין. קצת, ממש קצת. תקריא את השאלה, בבקשה. מה שיעור המערכות הבינאריות מכלל הכוכבים? האם יש תיאוריות לגבי ההבדל בין היווצרות מערכות יחידות לעומת בינאריות? אופר? בהצלחה לכם. אני יודע שמדובר על הרבה מאוד מערכות בינאריות, אני חושב שאולי סביבות לפחות חצי, אבל נראה לי שיעל תדע יותר ממני. אני מסכימה איתך, גם נראה לי הם אומרים בערך חצי מהכוכבים נמצאים במערכות בינאריות, ממה שאני זוכרת. אני זוכרת שפעם דיברו על זה, לפחות שמעתי את התיאוריה שאנחנו היינו אמורים להיות במערכת בינארית, ו... אני רוצה להגיד צדק, אבל אני בטח טועה. לא, לא, לא. לא, את צודקת. אם צדק היה קצת יותר גדול, אז זה היה מערכת בינארית. אבל צדק לא, וואלה גבול, לא הצליח. קצת קלאוס. אם צדק היה יותר גדול, אני לא חושב שאנחנו היינו יכולים להיות פה. בסדר, אבל היינו מערכת בינארית. היינו ביחד עם כולם. אז מזל. לא היינו צריכים להיות מיוחדים כל הזמן. היינו מקובלים. היינו במצב של מימן במערכת הבינארית, אולי, או משהו כזה. היי, מימן זה עדיף על פני דאגות פרנסה. כן. אל דאגה, ויקטור, אנחנו הולכים עכשיו לדבר על המטוס ההודי. רגע, שנייה. תודה רבה, אהוד, על השימוש בקיונדאי. כן, גאו. ויקטור, מטוס הודי, גאו. אז הודו אמרו שבעוד חודשיים, אני חושב, או משהו כזה, ממש בזמן הקרוב, הם הולכים לשגר בפעם הראשונה דגם מוקטן של מטוס חלל שהם מפתחים. כרגע זה הולך להיות מטוס... זה אפילו לא שיגור לחלל כרגע, אבל כרגע זה הולך להיות שיגור של משהו שנראה כמו מטוס חלל, באורך של 6.5 מטר, לגובה של 70 קילומטר, בשביל לבדוק את הכניסה שלו לאטמוספירה ונחיתה. אבל מה שמעניין בכל הסיפור הזה זה שהם ממש מתקדמים עם הפיתוח. בתוכניות שלהם, התוכניות שלהם מאוד שאפתניות, הם רוצים לעשות מטוס חלל, מלא שיגיע לחלל ושיוכל לשגר מטענים, בין היתר שמונע על ידי שילוב של טיל ומנוע נושם אוויר, מה שנקרא סקרמג'ט. וזה משהו שמאוד שאפתני, בינתיים רק דאסה הצליחו בניסוי אחד להפעיל את המנוע הזה, ואין שום כוונה להכניס אותו לשימוש, נקרא לזה מבצעי, כן? או על לשימוש יותר. וזה משהו שהוא מאוד מפתיע לכיוון ההודים, כי הודים יודעים להפתיע. הודים, אם אתם, למי שלא זוכר, שלחו משימה למאדים, שכרגע מסתובבת מסתובב במאדים, כלומר הכל יסתיים שם בהצלחה. וזה עבד נהדר, פחות מ-100 מיליון דולר, שזה כלום במושגים של... משימות חלל כאלה, והם נאלצו שם לעשות כמה פתרונות יצירתיים, כי למשל היה להם קטע שהטיל שלהם, המנוע שלהם, לא היה מספיק חזק בשביל להוציא את החללית שלהם למסלול מעבר בין כדור הארץ למאדים, אז הם עשו את זה בכמה פולסים, הם עשו מין מסלול שהוא כל הזמן התארך, ואז בסוף הם צברו מספיק מהירות. הם ניגשים לבעיות בצורה יצירתית, והם עושים את זה ביחסית מהר ויחסית במעט כסף. ולכן השיגור הזה זה ככה שיגור ראשון שאני מאוד מצפה לראות של מה יהיה הלאה, ואני מאוד, ובאמת יש שם סיכוי שיצאו מזה דברים מאוד מאוד מעניינים. מגניב. מגניב, שווה לחכות. כמה חצי מטר זה הרבה, זה קצת, לא, שישה חצי מטר זה מעל, בינתיים זה דגם מוקטן של מה שאמור להיות... מעבורת החלל לצורך העניין הייתה 50 מיליון. אז תקשר את זה למעבורת החלל שדיברנו עליהם קודם? אז זה מטוס חלל, כלומר זה מטוס שאמור להיות בשימוש רב פעמים, כניסה עם כנפיים, עם כניסה מונחת לאטמוספירה, זה כמו מעבורת, אוקיי? זה בעצם מה שהמעבורת הייתה אמורה להיות ובשום שלב לא... מקווים שהם יצליחו לעשות מה שהמעבורת הייתה אמורה להיות, כן, כלומר שיגורים זדולים יחסית שקורים לעתים קרובות. נראה אם זה יעבוד להם או לא, נאסה בהתחלה גם היו אופטימיים, אבל אף אחד לא זנח מעבורות, כלומר גם אמריקאים, יש להם X-37 שמסתובב פה הרבה מאוד זמן. כן. זה אפשר. כן, אבל אף אחד לא באמת זנח מעבורות, אבל זה פשוט לא בגלל המנועים. אוקיי, אנחנו הולכים לספר לכם עכשיו על יורי'ז נייט, ליל יורי. רגע, יואב, השבוע יהיה ה-12 באפריל. למיטב זיכרוני, ב-12 באפריל 1961, יורי גגארין חצה את גבול האטמוספירה והפך את הגזע האנושי לגזע שוחרר חלל. האם האירוע הזה יחגג איכשהו בארץ? כן. אז ליל יורי זה אירוע שנחגג כבר המון שנים, אני לא זוכר בדיוק מתי הם התחילו איתו, לדעתי... 1962? לא, התחיל לחגוג אותו יחסית לאחרונה, נדמה לי קצת לפני שנת 2000, הוא נחגג ברחבי העולם, כי למעשה גם מהרגע שהוא קרה בשנות ה-60, שזה היה סוג של ניצחון סובייטי, זה כבר היה נחשב הישג עולמי, ויורי גגארין עצמו נחשב לסלבריטי בכל העולם. אז זה אירוע שגם... השיגור הראשון של מעבורת החלל היה ב-12 לאפריל. נכון, זה הדבר הנוסף. זה של קולומביה. גם קרה באותו תאריך, אני לא יודע להגיד עד כמה זה במקרה או לא, אבל... זה לא במקרה, זה בכוונה, זה היה בכוונה. אז זה מה שקרה, בדיוק 20 שנה אחר כך, בשנות ה-80. anyway, כל שנה כבר הרבה מאוד זמן נחגג ברחבי העולם ליל יורי, על ידי הופעות והרצאות ותצפיות כוכבים ועוד כל מיני דברים אחרים שקשורים לחלל, ובפרט בנושא הזה של החלום הזה של טיסות מאוישות לחלל, ולאן זה לוקח אותנו ומה המשמעויות של זה ומה ההשפעות של זה על החברה האנושית. זה משהו שהולך לקרות גם בארץ. אני מנסה לדחוף לזה שזה יקרה כבר כמה שנים, ו כל שנה זה קורה, השנה זה קורה בצורה הרבה יותר מוצלחת ממה שאני תיארתי לעצמי אפילו. ספרתי 11 אירועים, ואפילו קיבלנו חסות של משרד המדע וסוכנות החלל הישראלית, שזה בכלל מדהים, וזה מאפשר לעשות הרבה יותר דברים. אירועים שקורים זה אירועים שהוקמו על ידי אנשים פרטיים בסופו של דבר, או על ידי גופים, בגלל שהם החליטו לקחת את זה על עצמם, אז... בגלל זה לא קורה באופן מקיף בכל מקום בארץ, אבל יש כמה אירועים בתל אביב, ויש אירועים בחיפה, ויש אירועים בירושלים, ויש ברחובות, במכון דוידסון, חלק ממכון ויצמן, ויש אפילו אירוע ברמת הגולן. אוקיי? אז בסך הכל יש הרבה מאוד אירועים, הם פרוסים על פני השבוע הקרוב. למשל, מחר בערב כבר, ביום ראשון, יש אירוע בתל אביב של עמותת SpaceIL. על מה? כן, בתל אביב, ויש את האירוע שלך, ויקטור, מתי זה? יש שתי אירועים בחיפה. באיזה יום? של אחד מהם אני לא קשור. אז יש אירוע בטכניון גם. יש אירוע בטכניון ב-12? כן. נכון, ואירוע שלך בטכניון. ששם יש הרצאה של... מה אחר? האירוע שלך ב-13, נכון? זה אירוע שלי ב-13, אז ב-12 יש אירוע בטכניון שאני לא קשור אליו, שיש לו שתי הרצאות, אחד של דוקטור דנית פייקובסקי על נשים בחלל, והשני של פיני גולפילד לדעתי, של פרופסור פיני גולפילד בטכניון, שאני ממליץ מאוד להגיע להרצאה של שניים מרצים מעניינים. ופיני עושה מחקר שהוא מאוד מאוד מעניין על טיסות מבנה, ואני הולך להרצות בפאב נולסוקס ב-13, ואני הולך לדבר על חיים בחוסר כבידה ובתחנת החלל הבינלאומית, ואיך פעם היו חיים שם בחלל וכל מיני דברים כאלה, זה הולך להיות. אז יש עוד האירוע במכון דוידסון, אז ירצה שם גם דוקטור דוד פולישוק, שיתארח בתוכנית שלנו כמה פעמים. עוד שווה להזכיר שהאירוע של SpaceIL מחר בתל אביב, יתארח שם יצחק מאיו, שהיה האסטרונאוט המחליף של אילן רמון, אז הוא אסטרונאוט ישראלי. ויש את האירוע שלי, שיהיה ב-13 באפריל, ביום רביעי, בערב, בגוגל קמפוס בתל אביב, זה בניין אלקטרה, ממש ליד תחנת רכבת השלום, ליד עזריאלי. ממש ליד עזריאלי, זה מרחק הליכה, אפשר לבוא בתחבורה ציבורית. ושם יהיו ארבע הרצאות קצרות, אני הולך לדבר על, על התוכניות למשלחות למאדים, משלחות למקום קבוע למאדים, או אפילו להתיישבות במאדים. קרן תדבר על... מה אני הולכת לדבר? על דברים שקורים לאסטרונאוטים בחלל. הפיזיולוגיה של אסטרונאוטים בחלל וההשפעה של המחקרים האלה על ידע שנצבר בכדור הארץ. תהיה הרצאה של אהוד מימון על... החלל המסוכן של קורדוויינר סמית, ספר המדע בדיוני. מרתקת. ששמענו אותה אתמול. קיבלנו פיילוט. והייתה ממש ממש מגניבה על החלל המסוכן בסיפורים של קורדוויינר סמית, ועל למה למרות זאת אנשים טסים שם לחלל. ועוד הרצאה של רותם ברוכין שתספר על קולנוע, ואיך שהחלל משתקף בקולנוע במשך השנים, והשינויים שזה עובר, והתתי ז'אנר שניכרים בזה, שזה... מ-1902 עד ימינו. שמאוד משקפים את המצב של הטיסות האמיתיות לחלל, והנושאים שבהם החברה שלנו מתעסקת בהם, וזו הרצאה גם כן ממש ממש מגניבה, שגם אותה שמענו אתמול, וממש שווה להגיע. בנוסף להרצאות האלה, יהיו גם, תהיה גם מוזיקה וקליפים שעוסקים בחלל, והופעה חיה ואקוסטית של הטרובדורים, זה הרכב מאוד מוצלח ששר בדרך כלל כל מיני שירים גיקים ומגניבים, הפעם ספציפית שירים שעוסקים בחלל, והם גם יהיו שם איתנו. הכניסה לכל האירועים האלה... תהיה כיבוד. היא בחינם. ולהיות המפתח, אוכל בחינם. וזה מתאים לכולם, אז אנחנו נשמח לראות אתכם שם, ותבואו, ויהיה מגניב, יהיה ממש מגניב. וזה זמן מצוין לקבל את השאלה של רותם מור, שהיא אחד האנשים הכי הכי מגניבים שיצא לי לפגוש, האם יש מקום שאפשר למצוא בו את רשימת ההרצאות המלאה, יואב? כן, אז קודם כל, את רשימת ההרצאות המלאה אפשר למצוא באתר של סוכנות החלל הישראלית, ואני כבר מדביק אותו בדף האירוע בפייסבוק. עכשיו עושה את זה, אני אדע לזה שכרגע הוא הדביק את זה בדף האירוע בפייסבוק. והנה זה שם. האתר זה space.gov.il/event-map/1450. אפשר למצוא את זה בפעילויות ואירועים באתר של סוכנות החלל, וגם שמתי לכם את הלינק עכשיו בפייסבוק, אז לא צריך להיות מסובך מדי. אין לכם תירוץ לא להגיע. ותגיעו לאירועים האלה, זה מגניב, אנחנו מאוד רוצים שהאירועים האלה גם יצליחו בשביל שבשנה הבאה יהיו הרבה אירועים נוספים, ואפשר יהיה לעשות גם אירוע הרבה יותר גדול, הרבה יותר ממלכתי, הרבה יותר מגניב. אני רוצה להגיד משהו על יוריז נייט, שאף אחד לא יודע. היוריז נייט הראשון עשינו אותו מתי? לפני 4 שנים? משהו כזה? יכול להיות. 4 שנים? לפני 4-5 שנים עשינו את זה בפארק הירקון, בתמיכה של אגודה ישראלית למדע בדיוני ופנטזיה, על הדשא עם הרצאות. ושנה אחר כך עשינו את זה עוד פעם, בתמיכה של אגודה ישראלית ופנטזיה, על הדשא עם הרצאות. ואז היה ממש ממש חם, והחלטנו שאף אחד לא יבוא על הדשא, ואז יואב אמר, היי, אולי נעשה את זה איזשהו אירוע אונליין, ואולי נהפוך את זה לתוכנית. וכך התחילה החללית. וכך נולדה החללית. אז אני מצטער שאני גרמתי לכל הסיפור הזה. אבל כן. ותודה על עוד שאתה הדבקת גם את ה-URL של האירוע ב-Q&A. אז זהו, ועכשיו אני אוסיף עוד דבר אחד אחרון, בעוד שבועיים, התוכנית הזו בדרך כלל משודרת פעם בשבועיים, אז בעוד שבועיים דווקא לא תהיה תוכנית. הסיבה שלא תהיה תוכנית זה בגלל שבשבוע שאחרי זה, יהיה חול המועד פסח, שבמהלכו מתקיים באופן קבוע כנס עולמות, להביא באשכול פייס ברחוב הארבעה. זה כנס שמשותף לאגודה הישראלית למדע בדיוני ולפנטזיה, ולאגודת טולקין הישראלית. עמותת. מה? אמרתי משהו לא נכון, אופר? עמותת טולקין. עמותת. עמותת, אוקיי. בסדר. כן, רשם העמותות יבוא. anyway, אנחנו מופיעים שם בהרכב מלא, שזה מי שאתם רואים לפניכם כרגע, פלוס דוקטור בועז קרני, שנעדר בתוכניות האחרונות, אבל הוא עדיין קיים. הוא חי וקיים ועוסק בדברים של פיזיקאים. ושישתנו נהיה בפאנל מיוחד שנקרא חללית מול קהל בכנס, זה יתקיים ביום... יום שלישי, 26 באפריל, משעה 6 עד שעה 8, אפשר כבר להזמין ומומלץ להזמין כרטיסים מראש דרך האתר של עולמות. כי הם נגמרים, פשוט. כי הם נגמרים, וכבר יצא לנו שהאירוע... נגמרו לנו הכרטיסים, ולא יכולנו להכניס. עכשיו, בעיה נוספת היא שבגלל האינטרנט בעולמות אנחנו לא יכולים לעשות את התוכנית בשידור חי, אז אל תסמכו על זה שתצליחו לראות אותנו אם לא תבואו לפאנל. אז הנה, הלינק של זה גם כן מודבק כבר בדף הפייסבוק, אז אין לכם הרבה תרוצים. יש תרוצים, אבל לא טובים. אז אנחנו ניפגש בליל יורי, או באירוע בעולמות, או שבועיים לאחר מכן במוצאי שבת, אנחנו נשמח לראות אתכם שוב, אנחנו נשמח לפגוש אתכם, אנחנו נראה אתכם באירועים החיים. אנחנו היינו החללית, תודה רבה שצפיתם בנו, ולילה טוב. לילה טוב.